megcirógatott, segített levenni a nadrágomat. Ő csak a szoknyáját húzta föl, de nem lett merevedésem. Akkor kértem, hogy hadd lássam a mellét is. Levette a melltartóját, de továbbra sem. Erre kinevetett. Felállt, magára kapta a ruháit és otthagyott. Utána mentem, és a talpfák mellett megláttam egy ilyen vékony vasat, amivel a sínt szorítják le. Utolértem, ő hátrafordult, én meg a fejébe vágtam. És akkor végre felállt nekem. Betasztalom az ablakot az agresszió kiélésével. Rendkívül szárnyalnak kertőn voltak az eddigi cselekményeim. De most ez változhat. Változni fog. Vége az időnek. Kísértéseket törvény. Gyakorlatilag voltam. Yeah.